στα λόγια να κρύψεις τις πράξεις γιατί προσπαθείς. Αφού ξέρω τα μάτια μου είσαι και δεν θες να τα δεις. Ζήτησέ μου συγγνώμη, εγώ θα σου πω σ' αγαπώ. Πες πως έκανες λάθος καρδιά μου, εγώ το ξεχνώ. Άλλο τι, δεν έχεις άλλο τι, είσαι στο ψέμα σου, έχουμε άλλο τι. Άλλο τι, δεν έχεις άλλο τι, είσαι στο ψέμα σου, έχουμε άλλο τι. רוצה עוד לשמוע את כל המילים היפות, הבטחות אהבה עם הזמן נשכחות וחולפות, והרגע הזה שבינינו כל כך אמיתי, כל מילה שתאמרי מיותרת, בואי קחי אותי. קחי אותי, אל תשכחי אותי, ואל תבטיחי לי את המחר. קחי אותי, אל תשכחי אותי, ולא אכפת לי אם כבר מאוחר. כן είμαι εγώ για πολλά, κι αυτό να κάψεις καλά, και τέτοια κόλπα μη κάνεις, θα βρούμε βέλα. Και μη με ξεσηκώνεις, ξέρω τι μου σκαλώνεις. Για λέει απ' το μυαλό σου κάθε σκέψη τρέμει. Σταμάτα να προκαλείς, αφού το ξέρεις κι εσύ, πως δεν μπορεί τίποτα άλλο να γίνει. Κι άλλο πως λες μ' αγαπάς, το δε πολλά μη ζητάς. Ο ερωτάς μας γλυφός πρέπει να μείνει. Θα μου κλείσεις το σπίτι, με έχεις κάνει αλήθη. Θα μου βάλεις φωτιά, γι' αυτό κάτσε καλά. Θα μου κλείσεις το σπίτι, με έχεις κάνει αλήθη. Θα μου βάλεις φωτιά, γι' αυτό κάτσε καλά. הייתי יפה כמלאך, וכשראיתי אותך שעות יכולתי להביט ביופי שלך. צוחקת ומתוקה, היית כזו מדליקה. אני רציתי פשוט לך לתת נשיקה. את חשבת שאני כזה בחור רציני, רק נשיקה אחת ממך רציתי. הלך ציפר בשכונה, שעוד מעט חתונה, איך עשית בלגן, רק תעני לי. מה עשית לי, תגידי, נשיקה אני רציתי. ממה עשית עניין, סך הכל נשיקה. מה עשית לי, תגידי, נשיקה אני רציתי. ממה עשית עניין, סך הכל נשיקה. Αυτό κάτσε καλά. Μα σίτλι, τα γκίδι, νεσικά